แกก็ร้องด่าไปมึงทำอะไรอย่างนั้นน่ะเขากำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นเฉยนิ่งอยู่ยืนทื่อแกก็เลยสาวเท้าเข้าไปหาแกก้าวไปได้สองก้าวเท่านั้นไอ้ร่างดำน่ะหายวูบไปเลยทำเอาแกงงก็กวาดตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดดำของกลางคืนนั่นแหละวังเวงหวาดกลัวจับใจขนหัวลุกเลยตอนนั้นน่ะลุกขึ้นมาดื้อๆลมเย็นพัดเยือกเยือกผ่านมาใบไม้ก็ร่วงพลูกอกแกกกอกแกกแกมองไปที่กองไฟอีกทีเห็นไฟมอดใกล้ดับไม่รู้ว่าศพมอดไหม้หมดหรือยังแต่ว่าคาดว่าคงจะหมดแล้วอ่ะแกก็รีบจำอ้าวเพื่อจะกลับไปที่กุฏิซึ่งเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดจะจำวัดกันหมดวัดแล้วเสร็จแล้วหมามก็หอนกันโหยหวนมาจากทางใต้ถุนกุฏิที่อยู่ไกลๆขนาดแกเมาอยู่ก็แทบจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งมีเสียงใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกเสียงโดนย่ำใบไม้กันเนาะแกไม่มองเลยจำอ้าวอ้าวลูกเดียวหัวใจแทบจะหยุดเต้นซะให้ได้เออรอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้ววันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่สัปเหร่อที่วัดน่ะเล่าให้คุณสมบูรณ์ฟังมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดที่โรงพยาบาลครับคือคุณวัชรีเนี่ยแกเกือบจะได้เป็นนางพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าเกิดปัญหาซะก่อนแกเล่าบอกว่าตัวแกเองบ้านเกิดอยู่จังหวัดอุดรธานีแต่พอเรียนจบม.6 แล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีเนื่องจากพ่อแม่ย้ายที่ทำมาหากินแกก็มาเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเนี่ยอย่าให้เอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวคนเขาจะกลัวที่โรงพยาบาลนี่แหละคุณวัชรีก็รับจ้างเฝ้าไข้คนป่วยเพศชายอายุมากคนหนึ่งคืนนั้นแกก็เช็ดตัวให้คนป่วยแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างดีแล้วแกก็นั่งพักที่เก้าอี้อ่านหนังสือขณะที่คนป่วยนอนหลับพักผ่อนไปแล้วตอนนั้นอ่านหนังสือได้พักนึงก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนหาวซะ 2-3 ครั้งแต่ก็อดทนขออ่านหนังสือต่ออีกหน่อยแต่อยู่ๆก็รู้สึกคล้ายๆหลับในนะวูบไปดื้อๆทั้งๆที่มือก็ถือหนังสืออยู่นั่นแหละเสร็จแล้วเวลานั้นแกก็เห็นยายแก่คนนึงเดินผ่านที่ปิดประตูนั้นเข้ามาแล้วก็ก้าวช้าๆไปหยุดที่ข้างเตียงคนป่วยแกยืนอยู่เฉยๆตัวแข็งทื่อและผอมมากมีแต่หนังหุ้มกระดูกแขนเล็กๆเอามือกำก็รอบแล้วเล็กมากเลยสีผิวขาวๆซีดๆไม่มีสีเลือดเลยหน้าตาคล้ายๆคนจีนผมขาวโพลนตัดแบบเดียวกับผมทรงนักเรียนชั้นประถมแหละอีกทั้งการแต่งตัวของแกก็น่าจะเป็นคนจีนเก่าๆโบราณนะกางเกงที่นุ่งเนี่ยก็สีดำสนิทเนื้อผ้ามันเลื่อมเข้าใจว่าเป็นผ้าแพรเสื้อที่ใส่ก็คอกลมสีขาวสะอาดสะอ้านแกเดินมาเท้าเปล่าๆไม่ได้สวมรองเท้าคุณพัชรีก็พยายามลุกแต่ลุกไม่ได้เอ๊ะเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้คือจะลุกไปถามว่าแกเป็นญาติคนป่วยหรือเปล่าแต่ก็เหมือนกับผู้หญิงแก่คนนั้นจะไม่เห็นคุณพัชรีซะด้วยซ้ำแกคงจะคิดว่าไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องนอกจากคนป่วยเท่านั้นคุณพัชรีก็เห็นแกยืนนิ่งดูคนป่วยอยู่ครู่นึงแล้วอยู่ๆก็ยกมือขึ้นมือข้างขวาเนี่ยไปจับมือคนป่วยอย่างแผ่วเบานุ่มนวลแต่ก็ทำให้คนป่วยรู้สึกตัวลืมตาตื่นขึ้นมาคนป่วยคนนี้เป็นคนจีนเหมือนกันลูกหลานแกรวยมากมีฐานะขั้นเศรษฐีมีกิจการร้านค้าค้าขายจนร่ำรวยตัวคนป่วยเนี่ยเคยเป็นเฒ่าแก่มาก่อนแต่ว่าตอนนี้ปลดตัวเองยกให้ลูกดูแลกิจการค้าขายไปนานแล้วพอคนป่วยเห็นหน้าผู้หญิงแก่คนนี้ก็มีสีหน้าแบบคนที่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแกก็ยิ้มอย่างจำได้แต่ไม่ได้พูดอะไรเสร็จแล้วคุณพัชรีก็เห็นว่าผู้หญิงจีนเนี่ยพยักหน้าคล้ายๆจะชวนไปไหนสักแห่งมือก็ยังจับข้อมือคนแก่คนนั้นอยู่ชายแก่นั้นก็พยักหน้ารับคำชวนลุกขึ้นนั่งอย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งคุณพัชรีอดจะแปลกใจไม่ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วแกลุกไม่ไหวจะต้องมีคนช่วยประคองขึ้นมาแกลงจากเตียงมายืนอย่างไม่งนเงนดูแกแข็งแรงมากกว่าที่เคยเป็นคุณพัชรีพยายามจะลุกอีกครั้งก็ไม่เป็นผลก็ร้องถามไปแต่ไม่มีเสียงคือจะถามว่าแกจะไปไหนอ่ะลุกจากเตียงมาจะไปไหนทีนี้คุณพัชรีลุกก็ไม่ได้พูดก็ไม่มีเสียงเลยจะทำยังไงปรากฏว่ายายแก่นั่นจูงมือพาคนป่วยเดินออกจากห้องไปที่แปลกมากคือประตูไม่ได้เปิดแต่ก็พากันเดินผ่านออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณพัชรีรวบรวมกำลังสุดแรงเกิดเท่าที่มีอยู่นะฮึบพาตัวเองลุกปรากฏว่ามันถึงกับทำให้แกพลัดหล่นจากเก้าอี้ แล้วก็พบว่าตัวเองซุดอยู่กับพื้นห้องรีบมองไปที่ประตูไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วรีบมองไปที่เตียงอ้าวก็เห็นคนป่วยนอนอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดก็นึกโล่งใจก็คิดในใจเออมันฝันไปอ่ะนะแต่แหมทำไมมันเหมือนจริงอย่างนั้นพอเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็สงบใจหลับสักงีบก็น่าจะดีหลับหรือยังไม่หลับแกก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆยายแกคนนี้กลับเข้ามาในห้องอีกแล้วมายืนตรงหน้าคุณพัชรีพอเงยมองก็เห็นใบหน้านั้นอยู่ใกล้แค่คืบแกแลบลิ้นปิ้นตาหลอกตาถลนออกมาข้างนอกอะลิ้นยาวเกือบจะมาเลียจมูกแกละกลิ่นเหม็นเน่าหึงเลยคุณพัชรีกรีดร้องสุดเสียงเป็นลมล้มตึงไปทันทีเลยพอฟื้นลืมตาขึ้นมาเห็นพยาบาลรุมล้อมเต็มพัชรีก็กลัวมากก็เล่าให้พวกเขาฟังหลายคนไม่พูดอะไรแต่ก็มีคนนึงพูดว่าอ๋อนึกว่าอะไรเอ๊ะพูดแปลกเรื่องแบบนี้กับพูดว่าอ๋อนึกว่าอะไรเหมือนกับเป็นเรื่องแสนที่จะธรรมดาพอตอนเช้าพี่พยาบาลคนหนึ่งเขาก็บอกว่าผีนี่มันหลอกคนมาหลายคนแล้วไม่ว่าพยาบาลว่าหมอคนไข้ก็โดนคนเฝ้าไข้ญาติคนป่วยนี่โดนกันทั้งนั้นเนี่ยนะคุณพัชรีกลัวจนจับไข้รู้สึกว่าทนไม่ไหวอยู่ต่อไปเป็นโรคประสาทแน่ก็เลยลาออกเหมือนกับตัดอนาคตตัวเองแต่ก็ต้องทำเพราะปรากฏว่าคนป่วยในห้องนั้น3วันต่อมาก็เสียชีวิตก่อนหน้าคืนนั้นน่ะเขาพูดได้แต่หลังจากคืนนั้นคืนที่เจอยายแก่มานี่เขาพูดไม่ได้แล้วก็จากไปในที่สุดผีไปทำอะไรเขาหรือเปล่าบางคนก็ว่าผียายแก่พาวิญญาณเขาไปแล้วตั้งแต่คืนนั้นนะแต่ที่เห็นเขายังไม่ตายก็เพราะว่ามีผีอื่นนะเข้ามาสิงอยู่ละมั้งเออเรื่องแปลกเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ยังมีเวลาเหลืออีกนิดนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องผีๆสงสารให้ฟังอีกสักเรื่องเรื่องนี้เกิดกับคุณสุดาค้าขายอยู่ปากคลองตลาดครับเสร็จแล้วตอนที่แกค้าขายอยู่ที่นั่นนะมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อลุงเตี้ยตัวแกเล็กๆยืมเงินแกไปรวมทั้งหมดก็ 30,000 ยืมทีละ 10,000 ทีละ 3,000 5,000 แกมีเรื่องจำเป็นต้องใช้แกบอกเมียป่วยแม่ยายตายก็สงสารแกปรากฏว่าตอนหลังแกหนีตะเตี้ยหนีคุณสุดาตามเจอใช้เวลาอยู่5ปีวันนั้นแกคุณสุดาก็บอกแกบอกบ้านแกนี่มันยังไงกันนะแล้วมันยังไงกันล่ะแกถามเรื่อยๆ ยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนหน้าของแกคล้ำมากเหมือนกับคนที่โดนของคุณสุดาใจคอไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าแกมานานแล้วสมัยก่อนโน้นเจอกันบ่อยตอนหลังแกเงียบหายไปเพราะหนีหนี้นี่แหละตามเจอก็นับว่าบุญนักหนาแต่ดูท่าแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ให้บ้านรกยังกระรังหนูแถมหลังเล็กอิดนะแล้วลูกเมียไปไหนหมดนะเนี่ยตายหมดแล้วทำไมตายอ่ะผีกินพูดบ้าๆลุงเตี้ยไม่บ้าพูดจริงผีมันกินได้ไงแกไม่ตอบแต่หันหน้าหนีไปคุณสุดาก็เลยไม่พูดมากอะทวงเงินแกเลยแกก็บอกหน้าตาเฉยบอกไม่มีในบ้านนี้ไม่มีเงินหรอกอ้าวไม่มีแล้วลุงกินอะไรอ่ะก็อดมือกินมือมีก็กินไม่มีก็อดลุงอย่ามาพูดดีกว่าลุงเอาเงินฉันมาตั้ง 30,000 แล้วหนีอ่ะแล้วลุงยังมาพูดอย่างนี้อีกฉันไม่คิดดอกเบี้ยลุงกับบุญแล้วก็มันไม่มีจะเอาไปตัดหัวคั่วแห้งที่ไหนก็ไม่มีจะเอาให้ตายก็ไม่มีบอกได้คำเดียวว่าไม่มีไม่มีแกพูดอย่างเนี้ยสุดานี่โกรธมากเลยว่าแกไปหลายคำแกก็นั่งเฉยแต่มันแปลกระหว่างที่สุดากำลังด่าว่าแกอย่างไม่ไว้หน้าในห้องเล็กๆที่มีอยู่ห้องหนึ่งที่บ้านแกเนี่ยมีเสียงเหมือนอะไรอย่างหนึ่งที่ถูกขังอยู่ข้างในเหมือนกับมันอยากจะออกมาข้างนอกเสียงข้างฝาเสียงเหมือนรำคำรามอะไรอย่างนั้นอ่ะลุงขังอะไรไว้อ่ะขังอะไรอยากจะรู้ไปทำไมก็ฉันสงสัยอ่ะอยากรู้ก็ไม่บอกลุงนี่กวนจริงๆทีนี้ก็เลยหันหน้าเข้าเรื่องธุระอีกถามแกว่าวันนี้ไม่มีแล้วเมื่อไหร่จะมีแกก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีทั้งนั้นแหละอย่าหวังเลยลืมไปซะเถอะฮะ 30,000 นะลุงลืมไม่ลงหรอกเวลาลุงจะเอาว่าลุงพูดดีๆอ้อนวอนแม่คุณอย่างนั้นแม่คุณอย่างนี้แต่พอฉันมาทวงแล้วลุงพูดแบบนี้เหรอคนอย่างลุงอ่ะไม่เจริญหรอกอ้าวมันก็ไม่เจริญอยู่แล้วล่ะ สุดาโกรธจะไม่รู้จะโกรธยังไงแช่งชักหักกระดูกให้แกตายโหงตายหาลูกเมียก็ไม่รู้ไปไหนหมดทวงแกไม่ได้เจอเมียแกหรือลูกแกก็ยังดีคงพอได้บ้างอ่ะนี่ถามลุงอีกทีอ่ะลูกเมียไปไหนอ่ะก็บอกผีกินไปแล้วผีอะไรผีที่เขาเลี้ยงไว้ในห้องนวลแกชี้มือไปที่ห้องสุดาไม่เชื่อหรอกขอให้แกเปิดให้ดูแกก็บอกว่าดูก็ไม่เห็นมันกลางวันอยากเห็นต้องมากลางคืนสุดาก็คิดว่าแกโกหกก็เลยเลิกสนใจหันมาพูดเรื่องเงินอีกคนแกก็ยืนยันเป็นตายแกก็ไม่มีให้แกไม่มีงานแกไม่ได้ขายของนี่ฉันให้เวลาลุง3วันนะหามาให้ฉันให้ได้แล้วจะมาใหม่สุดายื่นคำขาดแล้วก็ออกจากบ้านพอ3วันแวะไปอีกคราวนี้ไปค่ำกะว่าต้องเจอลูกเมียแกแต่ไม่เจอแกอยู่คนเดียวชุดเก่าแหละเหมือนกับไม่ได้อาบน้ำหรือไงไม่รู้พอสุดาเริ่มพูดเรื่องเงินไอ้ในห้องที่ว่านี่ก็มีเสียงดังอีกแล้วพอสุดามองไปแกก็ถามว่าอยากจะเห็นผีที่เลี้ยงเอาไว้ไหมสุดาก็พยักหน้าอยากจะรู้เหมือนกันแกจะเอาอะไรมาหลอกแกเดินไปเปิดประตูห้องให้ตัวอะไรในนั้นออกมาโดยที่สุดาไม่ได้ลุกไปดูพอประตูเปิดปรากฏว่ามีเงาเรือนรางออกมามันเหมือนคนน่ะไม่นุ่งผ้าผู้ชายสูงผอมเดินโยงเยงโยงเยงตรงมาทางสุดาสุดาตกใจสุดขีดกรีดร้องแล้ววิ่งพรวดออกจากบ้านเลยเพ่นเข้าไปที่รถติดเครื่องได้ก็ออกรถทันทีโอ้ยกลัวจริงๆไม่กล้าไปทวงเงินแกอีกเลยแล้วก็กลัวว่าแกจะปล่อยให้ผีตัวนั้นมาฆ่าเอาซะด้วยสิโอ้ย 30,000 เสียดายใจแทบขาดแต่ก็ต้องทำใจรักษาชีวิตไว้ดีกว่าแจ้งตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีใบสัญญาอะไรเลยแล้วเรื่องผีเรื่องสางตำรวจที่ไหนก็จะมาเชื่อแกบอกว่าเออเรื่องนี้เล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องแปลกพิลึกเออคนเลี้ยงผีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ0846438770ครับ